Welcome to Hollywood. Everybody comes to Hollywood, got a dream. What's your dream? When I was a little girl, I would pretend I was a princess trapped in the tower, and then this knight on a white horse would come charging up and rescue me. Could you tell me how to get to Beverly Hills? Sure. For $5. You can't charge me for directions. I can do anything I want to, baby. I am lost. All right, okay. You have change for 20? For 20, I'll show you personal. Wow. Impressed? You kidding me? I come here all the time. Well, color me happy. There's a sofa in here for two. Close your mouth, dear. Who is this girl? Does she work? She's in sales. Touchstone Pictures presents the story of a date. It isn't a date, it's business. That led to a deal. I have a business proposition for you. I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend a week with me. Välkomna till Titta de snackar. Emil och Gustav har fortfarande inte lyckats synkronisera sina kalendrar. Så det här är, istället så är det Erik och Magnus från Vacancy Podcast som får vikariera. Vacancy Podcast och Titta de snackar är ju lite grann av syskonpoddar på filmfenix.se. Så det ställer man upp för varandra i vått och torrt när de behöver ett avsnitt. Yes. Magnus, vad är det för film vi kommer att prata om den här gången? Det är Pretty Woman från 1990. Och varför i herrans namn har vi valt Pretty Woman från 1990? Ja, precis. Vi kommer med från en skräckfilmspodcast men har valt att göra Pretty Woman här. Det är för att det finns en... Eller det är en sån där film som jag har med mig från barndomen på ett lite underligt vis. Jag har alltid känt att så här, ja, men när man går omkring och fantiserar om så här... Ja, men om jag någonsin skulle göra typ komma till Hollywood och få göra typ en remake på någon film. Jag trodde du skulle säga någonting om jag någonsin skulle köpa en prostituerad så skulle oh, nej. Jag var beredd att börja flika på stoppknappar här. Det här får vi ta om. Nej, precis. Men nej, precis. Om man skulle få möjlighet att regissera eller utveckla en remake i Hollywood någon gång så har jag den här på högst på listan av filmer jag skulle vilja göra en liten annan touch på. Det är lite lustigt för jag minns angående Pretty Woman att du har haft med den sen barndomen, att när vi gick 90, vi gick kanske mellanstadiet, så pratade du ganska mycket om den här filmen. Jag vet inte om du var såg den på bio eller någonting. Precis, det som hände var nog att det är en sån där film där, som man ser lite för ung på något sätt. Som man kanske tar med sig. Jag vet att det finns säkert andra där ute som har liksom någon film som är så här. Oj, den satt verkligen spår och kanske bara hur man såg den. Liksom. För det som hände mig var att jag och min familj var nere i Stockholm och... Ja, men gick och skulle gå på bio. Jag, min mamma och min stora syster var det som skulle gå. Jag var väl då, ja, vad kan det ha varit, 11 år. Eller jag har varit. Ja, det borde det vara om den gick upp i Sverige samma år så. Precis. Och vi går in på biografen. De bara, ja men vi ser den där. Den verkar ju lite lättsam, liksom romantisk komedi. Den kan vi ju gå och se. Och så säger de i kassan till mamma att bara, nej, den där kan nog inte han se liksom. Den där är ju från 15 år och sådär. Och ja, det är som att, ja, och så gick vi därifrån här för mig, ut från biografen. Och så arbetade mamma upp sig och blev lite så här upprörd över det här, minns jag. Och bestämde sig väl där att så här, nej, vi ska gå och se den här filmen. Och så gick vi liksom tillbaka in igen och fick tag i biljetter då, vad heter det. Så satt vi och så såg den här och den har ju så mycket vuxna teman och saker som jag inte kände till överhuvudtaget. Prostitution och liksom lite ruska affärer och... våldtäktsförsök och annat som kanske inte var någonting som jag kanske då skulle se då. Så att jag vet inte, jag gick väl och grubblade på den då och har väl kommit tillbaks till den då och då och tänker på den och tänker på, åh, vad kan man göra annorlunda och vad är filmen egentligen på något vis? Mm. Om man ser förbi den här romantiska komedin på något vis. Som reklamen och omslaget och trailers och sånt visar på. Vilken underbar strid av din mamma att ta. Nej, min 11-årige son ska se Pretty Woman. Precis. Ingenting kan stoppa mig. Jag ser framför mig hur ni sprang mellan biografer i Stockholm och innerstad också tills hon hittade en som hon kunde övertala. Ja, precis. Ja. Ska vi berätta något om den här eller veta alla vad Pretty Woman är för någonting? Richard Gere, en rik affärsman som lite grann av en slump, eller eftersom det är det han brukar göra, köper en prostituerad för en natt som är Julia Roberts, men han blir lite fascinerad av henne och inser att han behöver en kvinna för en längre tid för att ro i land en affär, och de blir förälskade. Det tycker jag räcker. Ja. Och vi har valt att göra en, eller valt, vi har följer gängse ordning på tittar och snackar på den. Och jag har gjort en temperaturlista på Pretty Woman. Eftersom det här är ju din film. Just det. Alltså, 10 punkter. 1 är det kallaste. 10 är det varmaste eller hetaste. Precis, det bästa med filmen. Eller det man tycker bäst om. Så jag tänker att jag kastar mig direkt in i den här. Och på samma sätt som när jag var med och gjorde en temperaturlista på Evil Dead, originalet, så var det så här, patetiskt uppenbart vad jag skulle ha för val som på det allra kallaste. Men jag tänker, ja men vad fan, jag är förutsägbar. Mm. Och det är väl det mest allmänt sämsta med Pretty Woman. Mm. Trivialiseringen av prostitution. Precis. Det slätas över något så fruktansvärt att Julia Roberts karaktär, hon heter Vivian, faktiskt är en prostituerad som har tvingats ut i prostitution eftersom hon fick slut pengar. Ja. Och att Richard Geres karaktär som heter Edward Lewis de facto köper henne. Köper hennes sexuella tjänster. Mm. Och det här är ingenting som på något sätt problematiseras. Eller egentligen hela världen med prostitution i filmen beskrivs som ganska trevlig. Ungefär som, jag vet inte, jobba på McDonald's eller dela ut tidningen eller ja, vilket jobb som helst. Bara man kom in i det lite grann. Ja, men precis. Jo, men hon säger ju i någon dialog där att så här, ja, nej, det var jättejobbigt i början och jag grät. Men sen så fick jag lite stammis här och så blev det okej, liksom. Ungefär som någon beskriver när de flyttar hemifrån och börjar plugga på universitet första gången. Mm. Och första att det var så hemskt att vara hemifrån i en annan stad, jag grät. Men sen lärde jag ju känna mina klasskompisar och det gick rätt bra. Precis. Det är så mörkt som hela grejen med att den här kvinnan tvingas sälja sin kropp till andra män för att ha råd att leva. Mm. Det blir aldrig mörkare än att jag grät första gången, men nu är det rätt okej. Okay. Ja, precis. Det här är ju en stor grej som jag går och grubblar på också med min remake på filmen. Och det är ju att man måste ju öppna mer tydligt med vart hon kommer ifrån. På något vis. Han hänger man ju med på. Han presenterar dem väldigt tydligt, tycker jag ändå. Hans värld på något sätt med hans advokat som går omkring och vet du, berättar i princip allt om deras syn på livet och deras värld där på en fest i början. Men hennes värld försöker de ju precis tona ner verkligen för... Ja, jag vet inte, för publiken. Jag vet inte. Så att det ska kunna bli den här romantiska komedin som det på något sätt ska bli ändå. Ja, och det känns ju verkligen som att formen romantisk komedi är någonting man har tvingat på en annan typ av historia här. Ja. Och då måste man ju trivialisera prostitutionsbiten. Ja. För det kan ju inte gå runt och liksom gå ut med en varm och trevlig känsla i magen om du samtidigt måste tänka på att huvudpersonen säljer sex mot sin vilja för att det är det enda sättet hon kunde komma på för att kunna betala hyran och köpa mat. Mm. Och det är ju, jag vet det har sagts 1000 gånger förr om Pretty Woman, men det är ett så stort problem. Det är inte okej. Okay. Man får inte göra så. Nej. Ska jag gå vidare? För den här punkt 2 hakar lite grann i den. Mm. Det går lite i samma linje. Punkt 2 har jag gett två, en titel och en alternativ titel. Möjligtvis att det skulle kunna vara del 1 och 2 i en planerad trilogi av svenska dramafilmer. Punkt 2 heter antingen Falskheten eller Det förljugna. Och det påminner lite grann om trivialiseringen där på situationen och det förljugna bilden av det. Men det fortsätter in att det är något som känns så falskt med hela det. Ingenting känns äkta. Det känns väldigt tomt och helt utan, ja, men helt utan hjärta. Och den ljuger och den blundar för vissa människor öden som inte passar in i det här. Och karaktärerna agerar ibland på sätt som inte riktigt känns som att det stämmer. Att de, ja, men tar beslut för att någon har bestämt sig att det här ska banne med bli en klassisk romantisk komedi. Sen får karaktärerna finna sig i det. Mm. Det är ingenting som händer utifrån den de är, utan producenter väljer att skylla på som alltid. Bara kliver in med sin järnhand, Guds hand, och styr händelseförloppet. Det finns ingenting som känns organiskt eller naturligt i det. Mm. Och sen fortsätter det med det här med det känns så falskt. Man köper inte riktigt. Ja, men kompisen, Julia Roberts karaktär, har en kompis som är hennes så här, prostituerade vän, som ju blir kvar egentligen i, och hon är ju dessutom missbrukare. Hon har ju ett, vad är det, crack hon, eller kokain, ja. Någon form av drog som hon tar i början av filmen. Jag tror inte att det är en spoiler att säga att den slutar lyckligt. Så när Julia Roberts ska åka ifrån henne, så ja, men du är ju som kvar här. Men hon sticker åt henne några pengar, och så får vi en kort sekvens när den kompisen säger, nej, men jag ska nog börja plugga nu, ja. Ja. Bara för att släta över det att, men någonstans vet vi att det ska hon inte alls göra. Hon kommer fortsätta att sälja sig själv och ta droger. Ja, precis. Det finns en director's cut på den här filmen som kom ut. Det var inte den jag såg. Nej. Den har ju lite mer av hennes del och den här typ att de skulle skaffa sig en hallick, pratar de om. Eller ska väl de inte det och så här. Och det kommer tillbaks mot slutet, så säger hon någonting om att den här personen har åkt på stryk och grejer. Jag vet inte om du noterade det när du såg filmen. Nej, jag tänkte nog inte på hon, det. Hon pratar om liksom folk som har åkt på stryk och grejer. Och det är ju Richard Gears karaktär som är ute och gör lite vigilant grejer. Nej, men gör lite så här hjältemodiga grejer så här för att vara lite finare i historien, jag vet inte. Men ja, jo, men hon försvinner ju, och hon försvinner ju så tidigt också. Hon lämnas ju, alltså bara direkt på något vis. Ja, men hon är ju för mörk karaktär för att ha kvar i den här sockersöta kärlekshistorien. Ja, men tänker man inte på henne ibland när hon sitter och liksom gosar där på hotellrummet och är på fina restauranger och grejer. Då tänker jag på den här kompisen som är liksom, okej, vart är hon nu? Ja, nej, hon har det ju inte så bra. Hon är verkligen övergiven. Mm. Ja, hennes liksom vän har ju dumpat henne för den här rike, stiliga affärsmannen också. Ja, verkligen. Och sen är det annat som inte alls känns. De tar det liksom, ja, men våldtäktsförsöket till exempel. Vart kom det ifrån? Mm. Och ja, jag köper inte hur vissa karaktärer agerar. De tar det lite för långt hela tiden. Eller de blir övertydliga. Ja, och det, men, ja. Ja, ja, om jag ska hoppa in redan på tvåan och säga att jag tror att, eller jag tycker att det finns ett manus som är skrivet här som är ett helt annat. Hade man använt samma manus med vissa ändringar, så skulle det fortfarande vara en bra historia på något sätt. Eller jag vet inte. Det känns som han är och djupdyker och håller på med manusförfattaren. Men att det liksom sen har konverterat så här. Ja, men som att, okej, någon bara köper in en actionrulle och så ser de att, ja, men vänta, vi kan sätta in James Bond här kanske, eller någon karaktär vi redan har på något sätt. Lite sån känsla att han skrivit ett manus som är lite mer allvarligt och vill säga någonting. Och kvarlevan av det på något sätt tycker jag är Jason Alexanders karaktär, den här advokaten. Mm. Vi kommer tillbaka till det här, kan jag säga. Yes. På min lista, så vi kan pausa det där. Men, men huvudsaken är att det är någonting som bara känns falskt, förljuget och lite, det känns inte äkta, det känns tomt. Hela tomt och falskt. Ja. Det är min punkt två. Jag fortsätter att avlossa mina tyngsta pjäser mot den här filmen med min punkt tre. Och på den har jag satt karaktärerna Edward Lewis och Vivian Ward. Det vill säga huvudkaraktärerna. För jag tycker inte om dem. Nej. Richard Geres karaktär, Edward Lewis. Jag menar, hur blir vi presenterade för han? Ja, det första som händer är att en av hans relationer kraschar. Han bryr sig inte så mycket, för han har ändå behandlat den kvinnan illa. Vad gör han för att trösta sig? Ja, han stjäl sin kompis nya bil som han knappt kan köra. Och han åker och plockar upp en prostituerad. Han har gjort tillräckligt. Han ska göra ganska mycket under resten av filmen för att på något sätt kunna förlåta hur han beter sig i inledningen. Han gör inte tillräckligt mycket bra saker. Vi hade kanske behövt få den där director's cut vigilante när han utgör. Nej, men jag tänker att han går med ett järnrör och spelar hallickar eller någonting. Och att han även, han är en sån schablon. Alltså han är en, jag menar, en schablon till en så här ultrakapitalist. Men ändå är han ju faktiskt ganska fin. Liksom knorren. Utan att men jag ser bara den här liksom mannen som köper prostituerade och inte bryr sig om någon. Det är den det blir en för stark bild i början för att han ska kunna. Visst, han lär sig saker, men jag tycker fortfarande inte om han. Men vad lär han sig då på något sätt? Ja, att han kan köpa kvinnor. Ja, men precis. Men han är ju en man med någon slags daddy issue. Och det är det enda i filmen som han löser. Hans relation till sin far är det som liksom får honom att, och det är kanske det hon då hjälper honom med till viss del. Att så här, men om jag bara han har gått till vad heter det? En terapeut. Ja. Eller en psykolog. En psykolog har han gått till och försökt genomarbeta det här. Men det han inser att han bara egentligen behövde var att bara släppa lite. Släppa loss lite grann. Att, så här, att liksom slappna i parken. Ja, men precis. Slappna av lite grann och ha en kvinnas ben runt om sig. Liksom. En kvinna han kanske har köpt som inte har några krav på honom. Och ja, så han löser den biten. Men han är ju fortfarande samma person, jag vet inte. Ja. Vivian Ward, Julia Roberts karaktär, har jag också väldigt svårt för. Hon ska då vara någon slags, jag menar så här, klädsamt quirky, men hon blir bara så här forcerad spontan. Jag tycker inte att det känns återigen som någon en karaktärsdrag som har skrivits till på karaktären för att hon ska bli en motpol till den här lite stela strama affärsmannen. Så ska hon vara, ja men, så spontan och lite bullrig och lite så här, den som, tjejen som rapar högt. Alltså det, jag köper det inte. Och återigen här, den prostituerade med ett hjärta av guld, men ju som egentligen ändå är så ljuv att det, hon räddar mannen. Jag tycker det är synd på hennes förändringen av filmen, för hon börjar som den som har ansvar, den som är lite smart, kan liksom hjälpa honom, vet vart saker och ting finns, vart, hur man kör en bil, hur man mekar med en bil, vad som finns i en bil, nej men, och så, och ta hand om folk. Hon tar hand om sin vän och eller i alla fall deras situation och försöker lösa liksom problem. Men sen så blir hon ju bara, ja, hon blir dummare och dummare och osäkrare och mer beroende av honom på något vis för att klara sig överhuvudtaget. Vadå? En så här, det de vill säga är väl någon slags street smarts i början där. Och men hon kan liksom inte äta en måltid liksom. Det är någonting som är jävligt irriterande. Ja, men det känns ju som att det finns någon slags dålig, inte bara liksom med prostituerade, utan det är ju hela kvinnosynen här. Ja, men man tänker att hon går från den här tjejen som kan köra en bil och är lite smart omhändertagande till att i hans makt och våld bara bli mer och mer någonting för han. Så, och det, filmen utspelas under en vecka. Man kan ju tänka sig när de har varit ihop ett år. Ja, precis. Vad är kvar då av hon? Ja, precis. Nej, men så jag tycker inte om huvudkaraktären, och det är ganska svårt i en romantisk komedi att följa med då. Så min tredje punkt är huvudkaraktären med Edward Lewis och Vivian Ward. Jag kan svepa förbi den fjärde punkten. Du kanske har något att säga om den, kanske inte. Men min fjärde punkt, nu börjar det inte vara jättesämst. Det börjar närma sig att vara fingervarmt. Mm. Men det är i alla fall det här löjliga med att alla ska titta på hon hela tiden. Ja. Först när hon stövlar runt i sin så här prostituerade dräkt med höga stövlar och mycket bara ben och alla ska titta så här förfärat och hålla för munnen och skaka på huvudet och tissla och tassla. Och sen då så, med hjälp av hans pengar så blir hon uppklädd. Och då ska alla titta på hon igen. För titta så vacker och lång och stolt. Och vilken donna. Och det blir bara löjligt och irriterande och sunkigt. Ja, precis. Vad ska liksom publiken känna då när hon kommer där till i lobby med sin röda klänning och sitt svindyra halsband liksom? Vad ska man tänka? Ska man tänka, åh, hon blev vacker till slut, eller nu har hon lyckats, eller är det typ, åh, jag skulle vilja vara som hon. Nu när hon inte ser ut som en så här fattig prostituerad längre, nu är hon värd någonting. Ja, precis. Ja, jag tänker att vi lämnar den punkten ganska snabbt ändå. Ja. Nu kommer vi in på det. Och jag tänkte på en sak när jag satt och konstruerade den här listan. Mm. Alltid när Emil och Gustav gör de här listorna så säger de att 5 är liksom det här som är i mitten. Mm. Det här som är varken är varmt eller kallt. Men det stämmer ju inte riktigt. För det är 5 och 6 som är i mitten. Jag fick jätteproblem när jag upptäckte när jag satt och räknade hur många punkter som var före och efter. Men punkt 1-4 är ju absolut på den nedre halvan. Sen har vi 5 och 6. Mitten är ju mellan 5 och 6. Ja, precis. Så det finns 2 mitten så här, varken varmt eller kallt. Varav den här är väl kanske den lite kallare. Ja. Kallast av det ljumma är Jason Alexander, som spelar den här advokaten Philip Stuckey. Ja. Jag har många frågor där. Det är därför jag ligger här på. Är han bra i den rollen, är min första fråga. Jag vet inte. Är han för överdriven? Eller är det, kanske är han det. Kanske är han för mycket bara en ensidig karaktär. Men sen fick jag så frågor som jag ändå tyckte blev lite intressanta. Ja, men i romantiska komedier så ska det ju alltid finnas den här kompisen, det här bollplanket, den som brukar vara den roliga karaktären eller den som man också tycker om. Mm. Men här är alltså Richard Geres bästa kompis genomrutten, eller bästa kompis, men hans enda vän. Mm. Den enda som verkar stå han nära. Mm. Och dessutom då, i slutet så kan man ju säga att deras vänskap är över. Ja. Så då står alltså Richard Gere helt ensam förutom den här kvinnan han har köpt. Vad svara på några av mina frågor. Just det. Är han bra? Just det. Jag tycker att Jason Alexanders karaktär är en av höjdpunkterna i hela filmen. Jag tycker att han är på den nivån där jag börjar känna att så här, ja, men det här är ju egentliga filmen som borde göras. Alltså, han ligger, om jag ska ta en film som kanske har mer med vad mitt huvud säger att Pretty Woman bör vara eller kanske är i mitt huvud, det är, vad heter det, kanske The Wolf of Wall Street är ju någon slags syskonfilm till det jag har i huvudet när jag ser den här. Till din version av Pretty Woman, okej. Okay, ja, precis. Och där passar ju Jason Alexander in väldigt tydligt, känns det som, i den filmen på något vis. Ja. Och jag uppskattar verkligen hans agerande och hans karaktär i den här filmen, eftersom att det känns som ett avtramp till liksom till mina idéer kring filmen. Ja, och förmodligen så är han ju så här för att, alltså just den här kompisrelationen grejen så här, varför har han sån elak vän? Jo, det är väl för att Edward själv skulle visas tydligare att han är det creep som han är på något sätt. Om de hade låtit Jason Alexanders karaktär vara liksom en hygglig kille som han skämtar med och om han hade varit mer liksom ljummen eller neutral på något vis som karaktär, så behöver ju Richard Gere en en som är ännu ondare än han på något vis, eller vad man ska säga. Ja, han blir ju verkligen så här bondskurksond. Alltså han ska ju nästan stå så här och gnugga händerna och fnittra elakt och. Men när, jag är kvar lite grann, jag är osäker på han. När han och Vivian står och snackar vid ett träd där och han liksom drar handen längs hennes arm och så. Det är ju enda gången man i filmen får se att att vara prostituerad inte är så jävla kul liksom. Som det presenteras som i filmen på något vis. Så jag tycker ändå att han är en viktig del av filmen. Du kanske har rätt. Om jag försöker tänka mig filmen utan han, så är det nog mycket möjligt att den skulle vara mycket, mycket värre. Ja, jag tror. Men visst, du skulle ha haft han högre upp på en temperaturlista då? Absolut. Du kanske till och med skulle ha haft det före min punkt 6, det vill säga fingervarmt plus, inte fingervarmt minus. Just det. Och där är jag satt musiken. Ja. Har de egentligen bara kladdat på poplåtar, vilket de ju ofta gör i romantiska komedier, bara kladda på musik sådär, lite utan tanke, försöka få något som vid rätt tillfälle ska rycka med en lite grann. Eller är det kanske så att det är lite bättre låtar än i genomsnittet? Eller är det bara det för att det här ändå är en så klass... Alltså soundtracket här är ju lite klassiskt. Ja, alltså det måste jag säga. Jag här är en till punkt som jag skulle säkert lägga högre också. I den film som den ändå blev liksom. Jag tycker att det är otroligt snyggt att använda så mycket contemporary musik på något vis i den här filmen. Och att låtarna får liksom ligga ett bra tag och till och med i bakgrunden ibland. De har så mycket hits att de ibland måste bara låta dem gå på ett café liksom, i bakgrunden. Liksom. Jag tycker det är ett häftigt grepp och saknar lite. Gör de inte så där i romantiska komedier nu? Är de för snåla där? Nej, där, det snålas nog mer. Alltså, det här är nog, den här står ju ut som en av de här som verkligen har ett soundtrack som är så här, ja, låtar på något vis, kan jag tycka. Mot för nu. Nu har man väl typ en sång i början till förtexterna liksom. Och sen kanske, när allt blir fint. Ja, någon till, ja, precis. Kanske en depplåt också. Ja, men här är det ju verkligen, ja, men Roy Orbison så Pretty Woman. Och jag hade glömt bort att Roxette, vad är det? It Must Have Been Love. Är ju, var väl mycket tack vare den här filmen som, eller de växeldrog väl lite grann där. Roxette drog upp filmen och filmen drog upp, eller filmen gjorde just den låten till en monsterhit. Ja, absolut. Sen är det lite nostalgiskt också med musiken. Jo, men det blir det. Men samtidigt är det så enkelt, alltså det känns så enkelt bara, ja, men får jag ge mig tillräckligt mycket pengar till att köpa vilka låtar jag vill ha till en romcom, och det blir ju det kan ju inte bli dåligt om jag får plocka några så här härliga 60-talsörhängen, någon soulballad och så någon, ja, vad skulle det vara nu? Vad heter hon? Lady Gaga poplåt också, bara för när de är på diskot så här, så att Men det är ju någonting sånt. Det är ju kul att göra nu, för att om de nu gör en bra film som någon kommer ihåg, så kommer det ju bli bra sen, framförallt kanske. Att så här, ja just det, det var så här det lät och så här folk var klädda och så vidare. På något sätt känns det lite grann så här, med musiken känns lite grann som actionfilmens motsvarighet till, alltså så här, Michael Bay, bara mycket effekter och mycket buller. Dataranimeringar, det är att kunna räkna på. Men å andra sidan, det är ganska bra låtar har vi här ändå. Ja. Någonstans. Ja, precis. Ja, det var min sjätte punkt. Du skulle ha haft en högre förmodligen. Jag kan nästan lova att du inte skulle ha haft med min sjunde punkt på den här listan. Och det är hisspojken Dennis. Ja, just det. Spelad av, ja, vem nu ska jag kunna fylla i mig här. Han spelas av Patrick Richwood, som jag aldrig har hört talas om. Men det är jag tycker det är en ganska roligt här. En romantisk komedi ska ha de här lite tokroliga små karaktärerna. Och han är då en hisspojken i hotellet där Richard Gere bor, och dit han tar Julia Roberts, kvinnan han köpt. Och han är som nyfiken och lite förtjust i hon, och han ser ut som att han egentligen skulle vara 14 fast spelas som en 30-åring. Ja. Det är lite den. Och jag tyckte faktiskt att han var det roligaste i filmen. Ja, Och jag passade på att kolla upp den här Patrick Richwood då på IMDb, se vad han, vad har han gjort mer. han är med, och då hittade jag, han är med i Armageddon, har någon liten roll där. Han är med i The Princess Diaries, har någon ännu mindre roll där. Men han är med i Fantastic Four från 1994. Jaha. Alltså filmen som Roger Corman var inblandad i för att producera en film snabbt på Fantastiska Fyran för att behålla rättigheterna. Ja. Han spelade ingen i det. Han fick ingen stor roll där heller. Så. Men han är med i den. Just det, jag tänkte att han var typ flamman eller något. Ja, nej, om så väl. Om så intressant det var. Men det kanske mest intressanta som jag upptäckte att han faktiskt har varit med i är Runaway Bride. Ja, och då säger du, jaha. Mm, ja, precis. Det säger för kontexten blir då... Ja, precis. Det är ju en comebacken för Richard Gere och Julia Roberts eller skådespelare tillsammans helt enkelt i en romantisk komedi. 10 år senare ungefär. Mm. Jag har inte sett det. Samma regissör också. Nej, det kan man inte svära på. Ja, men precis. Nej, men det är ju en sån här producentparning till film på något sätt. Nu och då tog de även med han. Undrar om han spelar hisspojke. Ja, just det. Jag har inte sett Runaway Bride. Jag kommer ihåg att jag har sett trailers för när den ska gå på tv. Och jag har aldrig riktigt förstått. Jag minns att de visade då klipp på hon spelar någon, Julia Roberts spelar någon kvinna som bara så fort hon ska gifta sig med någon så får hon panik och flyr från altaret. Precis. Det är liksom hennes gimmick. Mm. Och så träffar hon Richard Gere. Ja, precis. Och Richard Gere kommer dit som någon slags nyhetstidningsman. Och ska intervjua henne och göra någon slags profil. Och de blir förälskade. Mm. Och i trailern så ska de, får man se ett snabbt klipp på någonting, hur de ska gifta sig. Och hon börjar, och han ställer shut the doors, shut the doors. Sen står han och skriker så att hon inte ska kunna springa iväg. Mm. Är det så han löser det i slutet, att hon försöker fly från deras bröllop och han liksom lyckas stänga in henne med henne i kyrkan? Nej. Utan han ger henne pengar för att bo med honom i en vecka. Och sen blir de kära. Nej, jag kommer inte ihåg hur det var, men nej, jag minns faktiskt inte. Jag minns inte. Äsch. Tyvärr. Jag har inte tänkt se den, men jag är fortfarande nyfiken. För det känslan man får i trailern, att hon försöker fly även från att gifta sig med han. Mm. Men att han lyckas stänga in henne i kyrkan. Ja. Och sen vet jag inte vad han gör med henne där, men jag kan gissa. Precis. Med tanke på hur han beter sig i den här filmen. Yes. Så min sjunde punkt i alla fall, hisspojken Dennis, Patrick Richwood. Ja. Kom ihåg det namnet. Precis. Jag hade svårt nu att jag hade två punkter till som jag ville ha med. Men jag behöver ju tre. Så jag såg då filmen för några dagar sedan med min sambo. Och hon nämnde en sak som hon tyckte var... Ja, men gillade i filmen. Så jag tänkte att då kidnappade jag den punkten eftersom jag själv hade svårt. Mm. Och lägger den på 8:e plats. Mm. För jag kunde i alla fall inte... Jag tyckte inte tvärtom. Och det är återigen en scen. Och det är scenen... Vivian, Julia Roberts, får pengar av Richard Gere för att gå och shoppa. Ja. Och gå på de här fina, dyra affärerna på någon fin, dyr gata i Los Angeles. Mm. Och gå in på en butik och de är så här snorkiga och säger nej, men du ska nog gå. Nej, vi har ingenting åt dig. För hon är ju då klädd i sina... Hon är inte passande klädd. Mm. Så de jagar i princip ut och är väldigt otrevliga. Mm. Till slut får hon hjälp att shoppa. Och sen går hon in där igen, typ dagen därpå, när hon har på sig något riktigt fancy kostym. Går hon in där och säger, kommer ni ihåg mig? De här, nej. Jag var in här igår och då ville ni inte hjälpa mig. Men det var ju dumt. För ni jobbar på provision, va? Ja, ni skulle ha fått så mycket pengar. Ha! Och så går hon ut. Så den här lite, hennes revanschscen. Den var den scen min sambo kunde tycka var så här, bästa scenen i filmen. Mm. Och jag kan väl säga att men det är ju alltid lite roligt så här, den mobbade som får lite upprättelse. Ja. Får vara en douchebag själv för en gångs skull. Ja, det stämmer väl. Det var alltså den 8:e. Det började vara inne på det här som ska vara riktigt bra med filmen. Mm. Nu går vi över till punkt 9. Ja. Och den här speglar då min punkt 3. Där jag sa att huvudkaraktärerna var... Jag tyckte inte om dem. Nej. var det tredje sämsta med hela filmen. Så är faktiskt på punkt 9 Richard Gere och Julia Roberts. Ja. För den här, för det första så skulle den här filmen inte vara någonting utan dem. Nej. Richard Gere är både snygg och stilig och kan skådespela med det här utan att göra så mycket. Han fungerar när han är ganska tillbakadragen och lite torr. Mm. Och Julia Roberts, det här var väl i princip hennes debut. Det var i alla fall hennes genombrott. Ja. Och hon är fruktansvärt karismatisk. Ja, absolut. Och båda de här gör sitt bästa med de här hopplösa karaktärerna. Ja. Jag har aldrig varit någon stort fan av Julia Roberts egentligen, just eftersom hennes val av filmer har inte intresserat mig. Nej. Alltså hon har ju rört sig mest i den här genren. Sen har hon väl haft perioder när hon har gjort seriösare roller, och där har jag inte tyckt att hon har räckt till. Nej. Utan hon är nog som bäst när hon ska spela charmig, karismatisk i lättsamma komedier. Hon har viss komisk timing. Ja. Men de filmerna har jag inte tyckt om, och sen håller hon inte för att göra tyngre saker. Richard Gere är ju ingen som jag någonsin har brytt mig om egentligen. Nej. Bara så här, ännu en så här gammal gubbe som var snygg förr. Ja. Tills jag började se filmer där han faktiskt är lite bra. Jag såg Terrence Malicks Days of Heaven från sent 78-79. Och där är han ju, när han är ganska ung, han är väl kanske 30, om ens det, som är en bra film, och han är bra i den. Ja. Sen såg jag En officer och en gentleman, ja, som är också en romantisk komedi, fast med mer tyngden på dramat och lite mer en lyckad en romantisk drama. Där är han också bra. Och sen såg jag den här American Gigolo. Ja. De här filmerna från samma, de är bara några år mellan de här. Mm-hmm. Den är inte, det är mer en thriller, dramatriller, som inte heller är så dum. Och han är återigen bra. Och fruktansvärt snygg vid den här tiden också. Och han är ser fortfarande bra ut 10 år senare i den här. Mm. Och säga vad man vill om filmen, så har ju ändå den... Säger man Richard Gere, så är det väl nästan de här Pretty Woman man tänker på. Ja. Trots allt. Och framförallt Julia Roberts skulle jag säga. Då är det Pretty Woman man tänker på. Ja, precis. Och det har ju blivit lite ikoniskt på något vis. Och de gör sitt bästa. Yes. Hade du, om du då skulle göra din remake, hade du castat samma huvudrollsinnehavare? Eller hade du haft typ såhär Gene Hackman och... Jag tycker att Julia Roberts, alltså bara som... Eller just nu så här, i alla fall i efterhand, så är hon ju för mycket filmstjärna. Men jag tror att det reflekteras även i hennes roll på något sätt. Eller i hennes person. Det känns som att även här så är hon mer filmstjärna än prostituerad på något sätt. Så jag skulle nog kasta någon lite mer in i rollen på något vis. I den prostituerade rollen på något vis. Om jag säger så. Istället för en filmstjärna som leker prostituerad på något vis. Mm. Mm. Men Richard Gere skulle jag ju lätt kunna ha kvar i rollen. För där är den här torra och lite så här jobbiga. Alltså han är ju... Ja, nej, men han funkar ju i sin roll. Och just hur han säger åt henne och gör en massa saker och så här. Det är ju karaktären mer, men... Men jag tycker han levererade bra. I just den här filmen så är han, ja, men typ charmig nog att kunna säga så här, spotta ut tuggummit eller eller något. När hon säger typ så här: åh förlåt, jag kunde inte låta bli att skoja med det där äldre paret typ. Och han svarar bara: försök. Ja, jag vet inte. Ja, han... Det är riktigt, han äger ju henne väldigt mycket i den här filmen. Mm, men det är ju romantiskt, ja, med män som äger kvinnor. Precis. Ja. Det är då min definition på romantik. Ja, eller hur? Jag vet inte. Eller hur? Mm. Ska jag gå över på det absolut bästa med Pretty Woman? Ja, vad kan det vara? Har du någon aning? Nej, jag vågar inte säga någonting. Ja, det är återigen en scen. Ja. Och det är väl kanske en av de mer klassiska scenerna i filmen också. Mm. När de ska på någon av de här dyra middagarna, och han säger bara: ah, men jag har hyrt ett jättedyrt halsband till dig. Mm. Det här kostar typ mer pengar än vad du någonsin har tänkt. Och så öppnar han asken så här, och visar hon bara: åh, det är så fint. Och så sträcker hon fram handen och ska som röra i det. Och så slår han igen det lite snabbt, och de börjar skratta. Mm. det är en skitbra scen. Alltså det är en skitbra. Och naturligtvis det jag har läst om den, så var det ju en improvisation från Richard Gere att göra det. Mm. Så Julia Roberts reaktion på den, som är så här härligt genuin, ja, är genuin. Ja, precis. Hon blir rädd och överraskad, och sen kommer ett så här spontant gapflabb efter det. Ja. Det är så här det är klassiskt, och det är, ja, men precis, roligt på något vis, och det är energi i det, och det är, ja. Ja, för en gångs skull så spricker den här bubblan av oäkthet och någonting som faktiskt känns på riktigt, mm, dyker upp. Naturligtvis var det då inte i manus, utan ja, mer en slump. Men det är skitbra. Det är en grymt bra så här, liten scen. Mm. Man önskar att det hade funnits flera av dem, ja, i filmen. Mm. Absolut. Har jag missat någonting som är riktigt bra eller riktigt dåligt med Pretty Woman, tycker du? Ja, men jag tycker ju att det är... Jag har väl hakat på där, men jag tycker ju är just hur hon förminskas i hans närhet och hur han får ut bra saker av henne, liksom. Och det här med att han då ska komma och rädda henne. Så bara, från vad då liksom? Eller jag vet inte. Rädda in henne i någonting annat hemskt, liksom. I att tappa sin egna identitet på något vis. Han ska ju få svarva henne till den här, ja, men kvinnan han kan visa upp. Ja. Det är som att köpa en gammal möbel på en loppis. Mm. Och så tillbringa en vecka med att restaurera den. Och sen skryta för sina kompisar. Mm. Ja. Det är ju typ hennes... Ja, jag vet inte. Är det hennes dröm? Alltså, är det det här hon vill? Vill hon inte behöva tänka själv och ta hand om saker? Och liksom, är det det som är den här drömmen som hon pratar om en riddare? Och, ja, jag vet inte. Det är jäkligt konstigt, liksom. Och obehagligt, men just hur han bara säger till henne att göra saker hela tiden och bara, gör inte så, jag kan inte förstå hur du kunde göra så där och så är det någon scen när han sitter vid ett piano och hon frågar, får du alltid vad du ber om, så här. Och så bara, och så slutar den scenen med att hon säger, ja, det verkar ju så i alla fall, och så sen har de typ sex på pianot. Ja, det är väldigt mysko. Väldigt mysko för 11-åriga jag att greppa också. Känner du att den på något sätt formade din syn på manligt och kvinnligt, och på hur ett förhållande ska se ut? Nej, men snarare kanske hur det inte ska vara. Men ja. Men ja, precis. Något jag bara vill få ut någonstans, för jag kommer ju aldrig göra den här remaken, men jag vill bara nämna hur min film skulle börja och sluta med lite fin bookending på något vis. Där jag skulle öppna filmen med att hon just, ja, men typ lägger sig ner i bild i en säng tittandes mot kameran. Vid sängkanten på nattduksbordet så kastar någon en bunt med pengar och hon ser inte ut att tycka att det här är så jävla kul yrke, helt enkelt. Och känns verkligen köpt. Är min början på den här filmen. Och då skulle jag vilja att kanske efter han har kommit och räddat henne då i slutet här, så skulle jag ha lite så här senare kanske. Det kanske har gått ett tag. Och de bor i någon stor villa och har det lite fint så där. 6 månader senare. Ja, precis. Och de går omkring och de har någon hund som springer omkring på gården och så där. Och så sen så går hon och lägger sig igen. Eller i slutet. Och så har vi samma bild från sidan. Hon lägger sig ner. Hon kan vara lycklig eller känner att hon har hittat hem. Men sen så står det där halsbandet uppfällt på nattduksbordet. Och filmen slutar. Så skulle jag vilja att den här filmen hade börjat och slutat. Och jag skulle även försöka få den att ta tag i de här, eller klyftorna som finns i filmen, och ta tag i liksom, ja men de här rika, vad ska man säga, männen som tror att de kan liksom, eller som tror att de äger allt på något sätt. Mm. Både det och även då framställa prostitution liksom, med sina problem liksom. Det som finns där liksom. Men ta fram, lyfta fram mörkret i det här. Ja, absolut. Då skulle jag i alla fall, då skulle jag ju kunna stryka mina två sämsta saker med filmen i alla fall. Mm. Och när jag ser och tänker runt den här, så finns ett manus här som går att använda. Alltså det går, det är ett okej manus. Du skulle inte behöva skriva om så mycket. Nej, precis, utan det är regi och vad heter det? Direction. Ja, men det är ju regimen i deras, alltså, ja men fokus och så på något vis, ja. Som måste sorteras om och ja, nej men jag vet inte. Men den handlar ju också, den handlar ju om folks fördomar och förutfattade meningar och Även bakom den skabbigaste prostituerade kan det minsann finnas en vacker kvinna med ett hjärta av guld. Det är det jag försöker säga. Jo, men det kan ju också det. Alltså, ja. Ja, precis. Och vad heter det? Det kan man säga på ett annat sätt än att när de står och stirrar. När folk står och stirrar och så. För det finns folk i filmen som de i den här butiken som du hade på 8:e plats här. De och Jason Alexanders karaktär, de skulle kunna vara kvar på något sätt. Men allt måste få samma jobbiga känsla på något sätt. För att den ska liksom skölja bort liksom det obehagliga som finns i filmen på något sätt. Eller det som liksom, ja, den måste bli obehagligare för att bli mindre obehaglig på ett sätt. Skulle det fortfarande få vara kvar den här scenen med halsbandets, när han stänger igen halsbandslådan, min plats 10? Ja, det måste den ju. Det är ju det bästa i filmen. Kan vi inte ta bort. Det är det enda som fungerar. Nej, men det var kul att få prata av sig om Pretty Woman. Det var kul att göra någonting som inte hör till det vi alltid gör heller. Nej, absolut. Byta genre för en gångs skull. Precis. Ja, men som vikarier så ska man väl få sudd kastade på sig. Så vi får väl se hur det här avsnittet tas emot. Emil och Gustav, de hittar man ju på i den här podcasten helt enkelt. Ja. Och ni som lyssnar på den vet ju vart ni hittar den. Den finns på iTunes, det finns på Film Phoenix, det finns en hemsida. Det är väl bara att googla på Titta de snackar, så hittar man dit. Mm. Och precis som vi, så är det alltid roligt med likes på Facebook. Ja, precis. Precis. Och oss, vi har ju en skräckfilmspodcast i princip. Och den är på vacancy.se. Ja, nej, men det här var kul. Det var skitkul. Yes, vi får hoppas att Emil och Gustav återkommer inom kort. Precis. Tack och hej. Yes, tack, hej då.